Als je eerst je polis afstoft voor je lekker op je blof ploft, ja dan zie je het meteen. Zoals Enra is er echt geen één. Ga nu snel je plaatje halen, redden dat je minder moet betalen. En gebeurt er wat, dan geen strop, want met Enra zit je advocaat achterop. Enra! Nieuw bromfietsplaatje nodig? 1 maart moet je nieuwe plaatje op je brommer zitten. Pak dan het plaatje van de Enra, want met Enra ben je beter af. Kost minder en biedt meer, want verhaalrechtsbijstand en SOS hulpverlening zijn inbegrepen. Plus het praktische bromfietspasje. Dus plof op je plof en snel, snel naar Enra in Enkhuizen. Op het Zuiderkerkplein. Elke werkdag open en zaterdags van 9 tot 1. Dat is helemaal makkelijk. Enra, voor het nieuwe plaatje op je plof, wat ik je brom.